पेज एक श्री गणेशाय नमः आदिकवि श्रीमद् वाल्मीकि महामुनि प्रणीत श्री योगवासिष्ठ महारामाय परमहंस श्रीमद् आनंद बोधेन्द्र सरस्वती प्रणीत वासिष्ठ महारामायण तात्पर्य प्रकाशाख्य व्याख्यासहित का हिंदी अनुवाद वैराग्य प्रकरण पहला सर्ग संप्रदाय की विशुद्धि के लिए ऋषिदेव संवाद और उपोद्घात के लिए श्री रामचंद्र जी के अज्ञान के निमित्त का वर्णन अनादि महामोहरूपी निशा में सोए हुए इस जगत को बार बार दुर्ख रूपी भ्रमों से रचित जन्म जरा व्याधि मृत्यु हर्ष शोक क्रोध आदि अनर्थों से व्याप्त आध्यात्मिक आधिदैविक और आधिभौतिक तीन तापरूपी दावानल से वन की अग्नि से चारों ओर घिरे हुए संसार रूपी महारण्य में मोहित विवेक रहित और प्रबोध के उपाय के न मिलने के कारण दुःखी देखकर शास्त्र रूपी सूर्य के उदय से उसे जगत को प्रबोधित करने के लिए भगवान श्री ब्रह्म देव के आदेश से तथा अपने आप भी प्रवृत्त परमदयालु महर्षि श्री वाल्मीकि जी रचे जाने वाले विशाल शास्त्र की योगवासिष्ठ ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति एवं विशेष रूप से प्रचार के लिए श्रुति स्मृति और सदाचार से प्राप्त तथा संपूर्ण विघ्नों के निर्मूलन में समर्थ सत चित एवं आनंद स्वरूप अद्वितीय परब्रह्म परमात्मा का प्रणाम रूप मंगलाचरण करते हुए शास्त्र के विषय और प्रयोजन को तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण द्वारा संक्षेप से दिखलाने के लिए पहले यतोवा इस श्रुति से प्रतिपादित तटस्थ लक्षण सिद्ध तत्पदार्थ परब्रह्म को नमस्कार करते हैं। सृष्टि के आरंभ में आकाश आदि महाभूत एवं घट पट आदि भौतिक पदार्थ जिस अद्वितीय वस्तु की सत्ता से अस्तित्व को प्राप्त कर आविर्भूत होते हैं स्थितिकाल में जिसकी सत्ता से ही स्थित रहते हैं और प्रलयकाल में जिसमें लीन होते हैं उस सत्य स्वरूप अपने में आरोपित संपूर्ण पदार्थों के पारमार्थिक स्वरूप एवं सब प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मरूप परमात्मा को नमस्कार है। एक सत्य स्वरूप के चिदेकत्वरस अनुभव द्वारा उत्पादन करते हुए त्वं पदार्थ जीव के तत्वभूत उसी स्वरूप को पुनः नमस्कार करते हैं जिस चिदेकर्ष परमात्मा से ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय दृष्टा दर्शन दृश्य कर्ता हेतु और क्रिया ये सब व्यावहारिक पदार्थ आविर्भूत होते हैं। उस ज्ञाता आदि के साक्षी और परमार्थतः ज्ञान रूप से अवस्थित प्रत्यगात्मा को नमस्कार है। शून्य वर्टिकल बार दो वर्टिकल बार वर्टिकल बार अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणी इस जीवरूप आत्मा से प्रवेश कर जगत की रचना करता हूँ। इस श्रुति के अनुसार बिंबभूत कूटस्थ चैतन्य ही प्रतिबिंब रूप से अंतःकरण रूप। पेज दो श्री योगवासिष्ठ महारामायण वैराग्य प्रकरण। इस प्रकार तत् और त्वं पदार्थ का शोधन करके तटस्थ लक्षण में पर्यवसित होने वाले आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात इत्यादि श्रुति से निर्दिष्ट निर्तिशय आनंदरूप परम पुरुषार्थभूत अखंड वाक्यार्थ को नमस्कार करते हैं जिस प्रत्यागात्म स्वरूप परिपूर्ण निर्तिश्यानंद महासमुद्र से स्वर्ग आदि लोकों में अर्थात देवताओं में और भूमि में अर्थात चेतन चेतन संपूर्ण पदार्थों न्यूनाधिक भाव से आनंदलेश का अनुभव होता है और वास्तव में जिसका आनंदलेश जीवों का जीवन आत्मा है उस परम पुरुषार्थभूत ब्रह्मानंद को नमस्कार है। तीन यो मंगलाचरण के साथ साथ विषय आदि का प्रदर्शन करते हुए संक्षेपतः शास्त्रार्थ का प्रदर्शन किया अब उसी शास्त्रार्थ का उत्पत्ति आदि से विस्तार पूर्वक निरूपण करने के लिए श्रोताओं के विश्वास की दृढ़ता के लिए ग्रंथकार महामुनि वशिष्ठ और भगवान रामचंद्र जी के संवाद के आरंभ के पहले उपोद्घात रूप आख्यायिका कहते हैं सुतीक्ष्ण नाम का कोई ब्राह्मण था उसका हृदय अनेक प्रकार के संदेहों से भरा था अतएव उसने महामुनि अगस्त्य के आश्रम में जाकर उनसे सादर प्रश्न किया चार सुतीक्ष्ण ने कहा भगवन आप धर्म के तत्व को जानते हैं संपूर्ण शास्त्रों का आपने भली भांति मंथन किया है। मुझे एक बड़ा भारी संशय है, कृपा कर आप इसे दूर कीजिए। 5 वर्टिकल बार। वर्टिकल बार क्या मोक्ष का अब उत्पादक कर्म है अथवा ज्ञान ही मोक्ष का व्यंजक है, या कर्म और ज्ञान दोनों मिलकर मोक्ष के साधन हैं? इन तीनों पक्षों में से निश्चय करके किसी एक कारण को कहिए छे। यत्र दुहखेन संभिन्नम इत्यादि श्रुति से स्वर्ग में नित्यत्व आदि का परिज्ञान होता है। वास्तव में अनेक श्रुतियों के साथ विरोध होने से स्वर्ग में नित्यत्व आदि का श्रवण आपेक्षिक है, अर्थात जितने उपाधि में प्रविष्ट होकर तप्त लोहपिंड में अग्नि के समान तादात्म्य के अध्यास से अंतःकरण की जड़ता को दूर कर उसे प्रकाशन सामर्थ्य देता हुआ ज्ञाता कहलाता है, वही चिंगारियों के समान अंतःकरण की वृत्तियों को प्रकाशन सामर्थ्य देने से ज्ञान कहलाता है। वृत्ति के विषयाकार होने पर स्वयं भी वृत्ति द्वारा विषयाकार हुआ सा ज्ञेय कहलाता है, वही ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा दृष्टा कहलाता है, और इंद्रिय संप्रयोग से उत्पन्न इंद्रिय वृत्ति के द्वारा दर्शन कहलाता है। वृत्ति के फलरूप से विषयों को व्याप्त कर तद्रूप से स्वयं भी दृश्य सा हो जाता है, आत्म दृश्य कहलाता है। कर्मेंद्रिय प्राण और शरीर के द्वारा कर्ता कहलाता है। फल का भोक्ता होने से क्रिया की उत्पत्ति में निमित्त होने के कारण हेतु कहलाता है। क्रिया की न्यूनता और अधिकता में मैं ही न्यून या अधिक हूँ, ऐसा क्रिया के विषय में अभिमान करने से क्रिया कहलाता है। उक्त अर्थ में एष ही दृष्टा श्रोता मन्ता कर्ता बोद्धा विज्ञानात्मा पुरुषः प्राणन्नेव प्राणो नाम भवति इत्यादि श्रुति प्रमाण है। परम पुरुषार्थभूत ब्रह्मानंद ही यहाँ मोक्ष शब्द का अर्थ है। उसका पर्यवसान स्वर्ग में ही होता है, क्योंकि यन्न दुःखेन संभिन्नम् न च ग्रस्तमन्तरम् अभिलाषोपनीतञ्च तत्सुखं स्वःपदास्पदम्। जो किसी प्रकार के दुःख से संबंधन रखने वाला निर्तिशय अविनाशी एवं अभिलाषा करते ही प्राप्त होने वाला सुख है, उसी को स्वर्ग कहते हैं। इस श्रुति से तथा स स्वर्ग सर्वान् प्रत्यविशिष्टत्वात् उस स्वर्ग को सभी लोग चाहते हैं। 2 पेज 3 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। 1 अनित्य या दुःख मिश्रित पदार्थ हैं, उनसे स्वर्ग अधिक स्थायी है और उसमें दुःख का मिश्रण भी कम है, अतः असंभव होने से प्रथम प्रश्न निरर्थक है। रह गई द्वितीय और तृतीय प्रश्न की बात, उसमें चित्त शुद्धि के द्वारा कर्म के ज्ञानांग होने पर भी श्रुति तात्पर्य के साथ विरोध न होने के कारण ज्ञान और कर्म को अभिन्न मानकर अगस्त्य मुनि सुतीक्ष्ण ब्राह्मण के प्रश्न का उत्तर देते हैं। अत अगस्त्य मुनि ने कहा, जैसे आकाश में दोनों ही पंखों से पक्षी उड़ते हैं, एक से नहीं, वैसे ही ज्ञान और कर्म दोनों से परमपद की प्राप्ति होती है। तात्पर्य यह है कि जैसे आकाश मार्ग से जाने वाले पक्षी अपने अभीष्ट देश में जाने के लिए दो पंखों के द्वारा ही उड़कर जा सकते हैं, एक से नहीं, वैसे ही तद्विष्णोः परम पदम इत्यादि श्रुति से जिस परमदरूप कैवल्य का वर्णन किया गया है, उसको अधिकारी लोग अपने आत्मा में ही ज्ञान और कर्म दोनों से प्राप्त कर लेते हैं। ज्ञान और कर्म दोनों मोक्ष के कारण हैं। 7 पूर्वोक्त अर्थ को दृढ़ करने के लिए फिर कहते हैं, केवल कर्मों से या केवल ज्ञान से मोक्ष नहीं होता, किंतु ज्ञान और कर्म दोनों से मोक्ष होता है। अथ ब्रह्मज्ञ बड़े बड़े मुनि कर्म और ज्ञान दोनों को मोक्ष के साधन मानते हैं। इसलिए अनुभव सिद्ध विषय में किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। 8 इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। प्राचीन काल में संपूर्ण वेदों का ज्ञाता कारुण्य नाम का एक ब्राह्मण था। उसके पिता का नाम अग्निवेश था। गुरुजी से वेद और सभी वेदांग शास्त्र आदि का पूर्ण रूप से अध्ययन कर वह कारुण्य अपने घर आया। 9-10 वर्टिकल बार घर आकर वह संध्या वंदन आदि कोई कर्म नहीं करता था, बल्कि उनमें अनेक तरह के संदेह करने लगा। अपने पुत्र को यों कर्मरहित अतेव निंद्य देखकर अग्निवेश ने उसके हित के। इस प्रकार के जैमिनि सूत्र से स्वर्ग ही मोक्ष है, ऐसा मालूम पड़ता है। इस प्रकार का मोक्ष ज्योतिषतोम आदि कर्मों से ही हो सकता है। आत्ममीमांसक मत के अनुसार क्या कर्म ही मोक्ष का कारण है, ऐसा प्रथम प्रश्न का आशय है। न कर्मणा न प्रज्ञा लवा हेते अदृढ़ा यज्ञ रूपा ज्ञातवा तम मृत्युमत्येति इत्यादि श्रुतियों से यह ज्ञात होता है कि मुक्ति का ज्ञान से अतिरिक्त दूसरा कोई भी कारण नहीं हो सकता। आथ उपनिषद मत के अनुसार क्या ज्ञान ही मोक्ष का कारण है, ऐसा द्वितीय कल्प का भाव है। कुर्वन्येवः कर्माणि विद्याचाविद्याच यस्तद्वेदोभय सह इत्यादि मंत्रों से उसके ज्ञान और कर्म दोनों मिलकर कारण हैं, ऐसा ज्ञात होता है। आथ क्या ज्ञान कर्म दोनों समुच्चय रूप से मुक्ति के कारण हैं, यो तृतीय प्रश्न का आशय है। 3 यहाँ ज्ञान और कर्म का समुच्चय मोक्ष का हेतु है, ऐसा प्रतिपादन नहीं किया गया है, किंतु पहले कर्मानुष्ठान द्वारा चित्त की शुद्धि होने पर ज्ञान होता है, तदंतर मुक्ति होती है। यो ज्ञान में ही साक्षात मुक्ति की हेतुता का प्रतिपादन किया गया है, इसलिए पक्षी का दृष्टांत ज्ञान और कर्म के योगपद्यांश में स्वरूप समुच्चय में नहीं समझना चाहिए, किंतु क्रम समुच्चय में समझना चाहिए, क्योंकि प्रवृत्ति और निवृत्ति कर्तृत्व कर्तृत्व एक समय में नहीं हो सकती। इससे भी ज्ञान से पहले कर्मों की अस्तिता अर्थतः प्रतीत होती है। जैसे दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब पड़ने के पहले दर्पण का परिमार्जन और प्रकाश दोनों अपेक्षित होते हैं, क्योंकि उनके बिना उसमें प्रतिबिंब ही नहीं हो सकता, वैसे ही अविद्यामल की निवृत्ति में चित्त की शुद्धि और प्रमाण से उत्पन्न होने वाली शुद्ध वृत्ति ये दोनों अपेक्षित हैं, क्योंकि अशुद्ध चित्त वाले को हजार बार श्रवण करने पर भी आत्मज्ञान रूप फल की प्राप्ति नहीं देखी जाती। 3 सर्ग पेज 4 श्री योग वासिष्ठ महारामायण वैराग्य प्रकरण 4 लिए ये वचन कहे हे वत्स, यह क्या कर रहे हो? अपने कर्मों का पालन क्यों नहीं करते? भला बतलाओ तो सही, यदि कर्म न करोगे तो तुम्हें सिद्धि कैसे प्राप्त होगी? और यह भी बतलाओ कि तुम्हारी कर्मों में प्रवृत्ति क्यों नहीं होती? 11-13 अपने पिता के यों पूछने पर कारुण्य ने कहा, श्रुति और स्मृतियों ने जीवन पर्यंत अग्निहोत्र संध्या वंदन आदि प्रवृत्ति रूप धर्मों का विधान या प्रतिपादन किया है, एवं धन से कर्म से तथा प्रजाओं के उत्पादन से अमृत रूप मोक्ष प्राप्त नहीं होता। मुख्य यति लोग एकमात्र त्याग से मोक्ष प्राप्त करते हैं, ऐसे अर्थ का प्रतिपादन करने वाली न धनेन इत्यादि श्रुति मुक्ति प्राप्ति के लिए केवल त्याग को ही साधन बतलाती है। इसलिए पूज्यवर, इन परस्पर विरुद्ध अर्थों में से किसका मुझे अनुसरण करना चाहिए? यो संदेह में पढ़कर मैं कर्मानुष्ठान से उदासीन हुआ हूँ। 14-16 वर्टिकल बार अगस्त्य ने कहा, भद्र, पिता से कहकर कारुण्य चुप हो गया। उसके पिता ने चुपचाप बैठे हुए पुत्र से कहा। 17 अग्निवेश ने कहा, प्रिय पुत्र, मैं तुमसे एक सुंदर कथा कहता हूँ, उसे सुनो। उसके अर्थ का मुझसे निश्चय करके तुम्हें जैसा अच्छा लगे वैसा करना। 18 वर्टिकल बार अप्सराओं में अत्यंत सुंदरी सुरुचि नाम की एक अप्सरा थी। वह मयूरों से आवृत हिमालय के शिखर पर बैठी थी, जहाँ पर काम संतप्त किन्नरियाँ किन्नरों के साथ क्रीड़ा करती हैं और पापों का नाश करने वाला श्री गंगाजी का प्रवाह किलोले मारता है। उसने आकाशमार्ग से जा रहे इंद्र के दूत को देखा। सुरुचि ने दूत से कहा, महाभाग, आप कहाँ से आ रहे हैं? अब कहाँ जाते हैं? वह सब कृपापूर्वक मुझसे कहिए। दूत ने कहा, सुंदरी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। मैं आपके प्रश्न का यथावत उत्तर देता हूँ। धर्मात्मा राजर्षि अरिष्टनेमी अपने पुत्र को राज्य देकर तप करने के लिए वन में गया। वह राजा गंधमादन पर्वत पर तपस्या कर रहा है। वही कार्य करके मैं आ रहा हूँ और अब वहाँ का वृतांत कहने के लिए इंद्र के पास जाता हूँ। 19-25 vertical bar अप्सरा ने कहा, भगवन, वहाँ पर कौन घटना हुई, उसे मुझसे कहिए, मैं आपसे विनयपूर्वक पूछती हूँ। मेरी अवहेलना न कीजिए। 26 vertical bar देवदूत ने कहा, हे सुंदरी, सुनो, मैं विस्तार से तुम्हें वहाँ की घटना सुनाता हूँ। राजा अरिष्टनेमी गंधमादन पर्वत में कठिन तपस्या कर रहा है। यह जानकर देवराज इंद्र ने मुझे आज्ञा दी कि हे दूत, तुम अप्सराओं और विविध बाजों से सुशोभित गंधर्व, सिद्ध, किन्नर आदि से विभूषित विमान को एवं ताल आदि से सज्जित सेना को लेकर अनेक प्रकार के वृक्षों से शोभित गंधमादन पर्वत पर जाओ और राजा अरिष्टनेमी को विमान पर बैठाकर स्वर्ग सुख भोगने के लिए अमरावती पुरी में ले आओ। 27-31 देवराज इंद्र की वैसी आज्ञा पाकर संपूर्ण सामग्रियों से युक्त उस विमान को लेकर मैं उक्त पर्वत गया। वहां पहुंचकर राजा के आश्रम में जाकर मैंने उनको देवराज इंद्र की सब आज्ञा कह सुनाई। हे सुंदरी, मेरे वचनों को सुनने के बाद संदेह में पड़कर राजा ने कहा, हे दूत, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। स्वर्ग में कौन गुण और दोष हैं, उनका मेरे सामने वर्णन कीजिए, मैं उन्हें जानकर जैसी इच्छा होगी वैसा करूंगा। 32-35 vertical bar देवदूत ने कहा, राजन, पुण्य की सामग्री के अनुसार मनुष्य स्वर्ग में उत्तम फल भोगता है। उत्कृष्ट पुण्य से उत्कृष्ट स्वर्ग मिलता है, मध्यम पुण्य से मध्यम स्वर्ग मिलता है एवं कनिष्ठ पुण्य से तदनुरूप कनिष्ठ ही फल भोग मिलता है। इसमें हेरफेर नहीं होता। महाशय, पुण्य के तारतम्य के अनुसार स्वर्गस्थान और वहां के सुख का तारतम्य उत्कर्ष और अपकर्ष होता है। page 5 sarg 1 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। ये ही गुण जिन्हें उत्तम स्वर्ग प्राप्त नहीं है, उनको उत्तम स्वर्ग वालों की उत्कृष्टता असह्य प्रतीत होती है। समान स्वर्ग वाले एक दूसरे के साथ ईर्ष्या, स्पर्धा, विद्वेष आदि करते हैं और उत्तम स्वर्ग वाले अपनी अपेक्षाहीन स्वर्ग वालों की हीनता अर्थात अल्प सुख देखकर संतोष करते हैं। जब तक पुण्यक्षय नहीं होता, तब तक स्वर्गवासियों उत्तम, मध्यम और अधम सुख का अनुभव करते काल्यापन करते हैं। तदंतर पुण्यों के क्षीण होने पर इसी मनुष्य लोक में आकर जन्म ग्रहण करते हैं। महाराज, स्वर्ग और दोष विद्यमान हैं। 36-39 vertical bar स्वर्ग के ये ही गुण और दोषों को सुनकर महाराज बोले, देवदूत, मैं ऐसे स्वर्ग भोग की इच्छा नहीं करता। जैसे सांप पुरानी केंचुली को छोड़ देता है, वैसे ही मैं आज से महाउग्र तप करके इस घृणास्पद शरीर को छोड़ दूंगा। हे देवदूत, आप इस विमान को लेकर देवराज इंद्र के समीप जैसे आए थे वैसे वापस चले जाइए, आपको नमस्कार है। 40-42 देवदूत ने कहा, सुंदरी, राजा के यों कहने पर मैं वह निवेदन करने के लिए इंद्र के पास गया। वहाँ जो वृत्तांत हुआ था वह सब मैंने देवराज इंद्र को कह सुनाया। राजा अरिष्टनेमी की स्वर्ग के प्रति विरक्ति देखकर इन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर महेंद्र ने मधुर वाणी से मुझसे कहा, हे दूत, तुम फिर वहाँ जाओ और उस विरक्त राजा को ब्रह्मज्ञान प्राप्ति के लिए तत्वज्ञ महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ले जाओ और महर्षि वाल्मीकि से मेरा यह संदेशा कहो कि महर्षि जी, इस विरक्त, विनीत और स्वर्ग के प्रति निस्पृह राजा को तत्वज्ञान का उपदेश दीजिए। तत्वज्ञान के उपदेश से संसार दुहक से पीड़ित वह क्रमशः मुक्ति को प्राप्त होगा। यह कहकर देवराज ने मुझे राजा के पास भेजा। मैंने वहां जाकर इंद्र के संदेश के साथ राजा को वाल्मीकि जी के समीप उपस्थित किया और राजा ने महर्षि से मोक्ष के साधन के विषय में जिज्ञासा की। तदंतर वाल्मीकि जी ने राजा से प्रीतिपूर्वक देश, धन, पुत्र, तप आदि के प्रश्न द्वारा आरोग्य कुशल पूछा। 43-49 राजा ने कहा, भगवन, आप सब धर्मों के तत्वों को जानते हैं और जितने ज्ञातव्य विषय हैं उन सब के आप ज्ञाता हैं। मैं आपके दर्शन से कृतार्थ हूँ, यही मेरी कुशल है। भगवन, इस समय मैं जिज्ञासु और संसार दुहक से कातर हूँ। जिस भांति विघ्न न आवे वैसे मुझे तत्व का उपदेश दीजिए, जिससे मैं संसार बंधन रूप पीड़ा से मुक्त हो जाऊँ। 50-51 वाल्मीकि जी ने कहा, राजन सुनिए, मैं अखंड तत्व प्रतिपादक रामायण की कथा कहूँगा। यत्न पूर्वक उसे सुनकर एवं हृदय में धारण कर आप जीवन मुक्त हो जाएंगे। 52 उक्त रामायण वशिष्ठ राम संवाद स्वरूप है। वह मुक्ति का अद्वितीय उपाय और अत्यंत कल्याणकारी है। हे राजेन, आप उसे समझने में समर्थ हैं और मैं भी उसे जानता हूँ, इसलिए मैं आपको उसे सुनाता हूँ। आप सावधान होकर सुने। 53 राजा ने कहा, हे तत्वज्ञानियों में श्रेष्ठ, राम कौन हैं? उनका कैसा स्वरूप है? वे किस वंश में उत्पन्न हुए थे? वे बद्ध थे अथवा मुक्त? पहले आप मुझसे यही निश्चय कर कहने की कृपा करें। 54 वर्टिकल बार अब वशिष्ठ और राम के संवाद से यह सूचित होता है कि वशिष्ठ ने रामचंद्र जी को उपदेश दिया है। था वशिष्ठ गुरु थे और राम उनके शिष्य। इस कथा ने राजर्षि के मन में संदेह उत्पन्न कर दिया कि अज्ञ जीव ही ज्ञान प्राप्ति के लिए शिष्य होता है, किंतु राम स्वयं सनातन ब्रह्मा थे, वे क्यों शिष्य होंगे? वे कौन राम थे? क्या वे राम नाम के कोई जीव थे या भगवान के अवतार प्रसिद्ध राम थे? ऐसा संदेह होने पर राजर्षि ने महर्षि से जिज्ञासा की कि आप किस राम की कथा कहेंगे, उसे मुझसे कहिए। 5 पेज 6 श्री योग वासिष्ठ महारामायण वैराग्य प्रकरण 6। वाल्मीकि जी ने कहा, निग्रहानुग्रह समर्थ भगवान श्रीहरि ने शाप पालन के बहाने राजा के वेश में अवतार लिया था। वे सर्वज्ञ होने पर भी अपने भक्तों के वाक्यों को सत्य करने की इच्छा से साधारण मनुष्यों की भांति अज्ञ हो गए थे। 55 वर्टिकल बार राजा ने कहा, भगवन, अपराधी व्यक्ति ही शाप का भाजन होता है एवं अपराध भी अपूर्ण काम और अल्पज्ञ व्यक्ति ही करते हैं। जो सच्चिदानंद स्वरूप और चिद्घनमूर्ति परमेश्वर थे, उन्हें अभिशाप कैसे? अतएव उनके प्रति अभिशाप होने का कारण क्या था और उनको किसने अभिशाप दिया, यह आप मुझे बतलाइए। 56 वर्टिकल बार वाल्मीकि जी ने कहा, राजन, काम क्रोध रहित और परम ज्ञानी ब्रह्मा के मानस पुत्र सनत कुमार एक समय ब्रह्मलोक में बैठे थे। उसी समय त्रैलोक्याधिपति भगवान विष्णु वैकुंठ से वहां पधारे। सत्यलोक में निवास करे वाले अन्यान्य देवताओं के साथ ब्रह्मा ने अभ्युत्थान आदि से उनका सत्कार किया। केवल सनत कुमार ने अपने को निष्काम समझकर उनका अभ्युत्थान आदि नहीं किया। यह देखकर भगवान विष्णु ने कहा, सनत कुमार, तुम अहंकारी हो, तुम्हारी चेष्टा गर्वसूचक है, इस कारण तुम कार्तिकेय नाम से विख्यात और कामासक्त होगे। 57-59 यह सुनकर सनत कुमार ने भी अत्यंत दुहखी होकर विष्णु को यह शाप दिया कि आपको भी सर्वज्ञता का परित्याग कर कुछ काल तक अज्ञ जीव की भांति रहना पड़ेगा। महर्षि भृगु ने भी विष्णु द्वारा अपनी भार्या का विनाश देखकर क्रोधवश उन्हें यह शाप दिया था कि हे विष्णु, जैसे तुमने मुझे स्त्रीवियोग जनित दुःख से दुःखित किया, वैसे ही तुम्हें भी स्त्रीवियोग जनित दुःख का अनुभव करना पड़ेगा। 60-61 वर्टिकल बार पहले विष्णु ने जलंधर का रूप जी धारण कर उसकी प्राणप्रिया भार्या। ओम, यहाँ पर यह पौराणिक कथा है कि पूर्व कल्प में ख्याति नाम की भृगुपत्नी ने विष्णु शरीर में लीन होने के लिए भगवान विष्णु की प्रार्थना की थी। भगवान ने उसकी प्रार्थना पूर्ण की, परंतु भृगु के मन में आया कि विष्णु ने हमारी स्त्री का विनाश किया, इसी से उन्होंने क्षुब्ध होकर विष्णु को उक्त शाप दिया। ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा है कि गोलोकस्थ सुदामा नामक गोपाल राधा के शाप से जलंधर नाम से उत्पन्न हुआ और तुलसी नाम की गोपी धर्मध्वज राजा की पत्नी से उत्पन्न हुई थी। जलंधर ब्रह्मा के वर से अवध्य हो गया था। ब्रह्मा किसी को भी नित्य अमर नहीं करते, मरने का एक न एक निमित्त रख छोड़ते हैं। यही बात उन्होंने जलंधर से भी कही थी कि तुम्हारी पत्नी के सतीत्व का नाश होने पर तुम्हारा मरण होगा, मको कोई न मार सकेगा। बल से गर्वित जलंधर ने पूर्वक स्वर्ग का राज्य छीन शिव आदि देवगण उसकी हरकतों को कहने के लिए वैकुंठ गए। भगवान विष्णु ने शिव से उसके साथ युद्ध करने के लिए कहा। जलंधर के शिवजी के साथ युद्ध करने पर भगवान विष्णु जलंधर के रूप में उसके घर गए और उसकी पत्नी का सतीत्व नष्ट कर दिया। इस प्रकार जलंधर की मृत्यु हो गई। वृंदा को जब जलंधर की मृत्यु के बाद यह वृत्तांत विदित हुआ तो उसने विष्णु को पूर्वोक्त शाप दिया। किसी किसी पुस्तक में जलंधर के बदले शंखचूड़ नाम देखा जाता है। पद्म पुराण में जलंधर का उपाख्यान दूसरे प्रकार से लिखा गया है, यह ठीक है, परंतु उसमें भी उसकी पत्नी का विष्णु द्वारा मोहित होना वर्णित है। दोनों पुराणों की कथाओं की आलोचना करने से प्रतीत होता है कि विष्णु ने वृंदा को मोहित किया था और उससे वृंदा का पातिव्रत्य नष्ट हुआ था। सर्वव्यापी और सर्वश्रेष्ठ विष्णु पुण्य और पाप से अलिप्त हैं, अतः उनका यह कार्य दोषयुक्त नहीं है। अलिया ब्रह्मा पेज 7 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 7-2 वृंदा को विमोहित कर उसका पतिव्रत्य भंग किया, इसलिए वृंदा ने भी उन्हें शाप दिया कि हे विष्णु, तुमने छल करके मेरा पातिव्रत्य भंग किया और मुझे संतापित किया, अतः मेरे वाक्य से तुमको भी स्त्रीवियोग जनित दुःख का अनुभव करना पड़ेगा। 62 भगवान ने जब नृसिंह रूप धारण किया था तब गर्भवती देवदत्त की भार्या ने उनका विकराल स्वरूप देखकर पयोष्णी नदी के किनारे प्राण छोड़ दिए थे, इसलिए उसके स्वामी देवदत्त ने भार्या के वियोग से दुःखी होकर यह शाप दिया कि आपने जैसे मुझे स्त्रीवियोग से दुःखी किया, वैसे ही आप भी कुछ काल के लिए अपने स्वरूप को भूलकर स्त्रीवियोग से दुःखी होंगे। 63-64 वर्टिकल बार भक्त वत्सल भगवान ने इस प्रकार भृगु सनत कुमार वृंदा एवं देवदत्त द्वारा अभिशप्त होकर मनुष्य जन्म धारण किया और उनके शापानुसार तत्तत् कार्य स्वीकार किए। अभिशाप रूपी छल का कारण मैंने आपसे कहा, अब मैं प्रस्तावित कथा कहता हूँ, सावधान होकर सुनिए। भगवान ने अपनी शक्ति के द्वारा शापमोचन में समर्थ होकर भी भक्तवत्सलता के कारण भक्तों की मर्यादा की रक्षा के लिए तत्तत् कार्य किए। भृगु और वृंदा के शाप से उनका स्त्री वियोग और देवदत्त के शाप से गर्भवती सीता से वियोग हुआ। महाराज, जिस जिस कारण से भूतभावन भगवान अभिशप्त हुए थे वह सब आपसे मैं कह चुका हूँ। अब मोक्ष के उपायभूत साधनों के विषय में आपने मुझसे जो जिज्ञासा की है उसके लिए 32,000 श्लोकों का योगवासिष्ठ नामक महारामायण आपके निकट कहता हूँ। 65-66 वर्टिकल बार पहला सर्गसमाप्त।